الانسان ان يترك سدى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفة من منی یمنا، کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟